na prete oreina ya kibako tonga elisa mwana ya mazwanyo elisa basukolio moninga lelo pasi na komola kaya solonga na ndimi ekolongwa na babula likambo yango ekosuanga na motema tika na yebisa yoko soki okoli moto yo tondo andekolanga ebongi yo ebande tindo nayaki tete akoloba koko obandaki na mobali na ye na semeneleki lokola omesana na koyiba oyibi ye mbongo ezalaki na poshe ya kostume soki okoli moto yo tondwa likambo yango ebongi nde osakula nayaki tete akoloba koko ya yo mosala ekoma lokola maladi mokolo ya jedi elekaki osalaki marie jose kaka likambo yango likambo yango ebongi nde osakola nayaki tete akoloba koko ya yo mosala ekoma lokola maladi mokolo ya jedi elekaki osalaki marie jose kaka likambo yango elene moninga bapakolanga bonyama o na bato elene mama bamonelaka nga mingi opola lobaka te alobi mobali na ye o abombelaki esengele elisa na ngai balobaka na lopoto lemire ondesore elene moninga kombo na ngai ekoma elobeli ya tete o ndekolanga koyoka te likambo yango ezali ya lokuta Mikoya o la bati bokolelanga.